Why, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning. Velkommen til De Gnavne Filmnørders podcast. I aften står den på bryllecreme, stiletter og høj stemmeføring, når vi danser os igennem aftenens film. Mit navn er Morten, og med mig i aften har jeg fire medværter, der allerede nu godt kan begynde at tænke over, hvem fra aftenens film de bedst kan identificere sig med. Og ikke mindst, hvor lang tid det går, inden Christoffer bryder ud i sang. God aften til Kasper, Christoffer og Niels. God aften. God aften. God aften. Beauty school dropout. Der gik ikke lang tid. Og et podcast om en film, der så godt som kunne være taget direkte ud af sæson 3 for Beverly Hills, er jo ikke komplet uden Maria. God aften, Maria. Goddag, god. Jeg skulle også synge. Skal man synge noget? Det skal man. Det må du gerne. No. Jeg har mere lyst til at lave de der hænder, de gør, mens de danser handjive, eller hvad den hedder. Det gør jeg lige i stedet for. Hvis man kunne se mig nu, så ville man vide, at jeg lavede handjive. Ja. Det bliver uden sang lige nu. Jamen, så har du Christoffer. Du synger, Christoffer, og... Det er kun Christoffer, der kan bedømme din handjive, om det er værdig til at vinde dansekonkurrencen. Ja. Det er rigtigt. Nå, Kasper, du har jo valgt film. Ja, det slipper jeg ikke udenom. Det er mig, der har valgt Grease. Jamen, jeg har sådan lidt... min fremgangsmåde er som regel, at jeg vælger noget, der har fyldt meget i min opvækst, og... Så er der nogle gange bare nogle ting, man ikke kan komme udenom. Og Grease var en af de film. Det er, altså jeg har set den rigtig mange gange. Og det er sådan en, jeg har set med mine jævnaldrende i store grupper. Og så når man så den med pigerne, og så man så den hele klassen sammen. Og ja, når man var til børnefødselsdag, satte man Grease på. Det gjorde man i hvert fald i Saltum, der hvor jeg kommer fra. Og så var, når man så blev gammel nok til at gå på diskotek i Blokhus på Sunset, så spillede de også musikken fra filmen konstant. Så den var ligesom allesteds nærværende, den film. Ja. Ja. Hvad har du et, kan du fortælle lidt om, hvad den handler om? Fordi jeg er gået ud fra, det er jo en meget smal film, som de fleste nok ikke har set. Det er jo det. Det er virkelig avantgarde, vi er ude i her. Men i det sydlige Californien i 1950'erne oplever teenagerne Danny og Sandy den australske en sommerforelskelse. Og de bryder op, men mødes til begges overraskelse igen på Rydell High, da det nye skoleår begynder. Danny tilhører i midlertid skolens klike af barske fyre og har derfor svært ved at stå ved sine følelser for dødsmændet Sandy. Så i en blanding af sex, rock and roll og hurtige biler, har vi Grease. Fedt. Det lød faktisk lidt ligesom resumet til Fast and Furious også. Det kunne godt have været der til. Eller West Side Story. Eller West Side Story, ja. Alle film, der er værd at se. Ja. Det er virkelig det plot. Nå, jamen... Det lød meget godt. Hvad med jer andre? I har også set den før. Gå ud fra en enkelt gang eller to. Eller tre. Det er en af de film, jeg har set aller flest gange. Det er der ingen tvivl om. Jeg kan genkende Kaspers erindring fuldstændig. Altså, så Saltum og Tværsted, nu er det heller ikke, de to byer ligger heller ikke så langt fra hinanden. Men jeg kom egentlig til at tænke på, at det er sjovt, fordi filmen er jo fra 78. Og det her har været sådan i... starten af 90'erne, eller sådan noget. Den har været rigtig hot, ikke? Så hvad er der sket der? Jeg kan vide, om den har været sådan hot hele vejen op gennem 80'erne, eller den har fået sådan en revival på et tidspunkt. Men der kom jo også den der remix-plade, hvor de sådan havde lavet det hele i sådan et kæmpe remix. Det var den, de spillede meget på diskoteket. Ja, den hedder Grease Mega Mix. Jeg ved ikke, om man har tilføjet et eller andet beats eller sådan noget. Det tror jeg ikke. Men jeg kan da huske den der... Vil du have det? Grease Lightning. Den hørte vi da også til solen. Nå, det var sådan et spillet i den medley. Why, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning. Ja, fandme godt. Ja, det er godt. Sindssygt catchy. Altså, det er også det der med, Det var han siger det der, hey, dramatic. Så står han nærmest sådan og knaller med bilen, hvis du husker rigtigt. Han vrikker meget med underlivet der. Ja, den det er totalt Elvis. Men jeg synes bare, det er sjovt, at den har været så stor, dengang jeg har været teenager. Altså, ja, det er mærkeligt. Hvorfor? Og det er også en film, der nu er... Den er fra 1978 for helvede, ikke? Ja. Ja, og den er jo stadigvæk populær, ikke også? Altså, det er jo sådan en, mine elever faktisk har set. Så den må blive ved med at vække et eller andet. Men det er jo også en ungdomsfilm, jo. Altså. Ja. Ja. Selvfølgelig. Og så er der hele det her Glee, også nu her, som også ligger sådan. Men det er også den der fascination af det amerikanske high school-miljø. Ja. Jamen, det er jo meget anderledes high school-miljø. Hvis vi tager en film som den her, og en film som American Graffiti, som jo er meget ens på mange måder. Og ja. De har en de laver en vis idyl i det der amerikanske high school-miljø, som jo er meget anderledes end det, vi ser i dag. Men der er bare et eller andet over det. Jeg kan også huske, det var jo det, man, da man gik i folkeskole, ikke, og tænkte over, sådan, det bliver fedt nok gang, at komme på gymnasiet og opleve sådan et miljø. Det gjorde man så bare ikke. Til du finder din Sandy. Min Sandy, ja. Ja. Den har på mange måder sådan været med til at danse nogle, altså, sådan nogle grundopfattelser af, hvordan man ser high school-miljøet, ikke, udefra. Men jeg tror, der er også noget som Beverly Hills, er der også baseret lidt på det på en eller anden måde. Jeg kan i hvert fald ikke komme på noget, der er tidligere end den her, som også dokumenterer den her måde at leve sit skoleliv på. Der er jo Carrie også, ikke? Er den ikke fra 76? American Graffiti er fra midt 60'erne, slut 60'erne. Ja, okay. Yeah, American okay, Graffiti. Ja. Okay, så står den selvfølgelig. Nej, den er fra 70'erne. Er den ikke fra slut 60'erne? Er den ikke? Jo, det er den. Den er fra 73. Hvis der bare var et sted, man kunne slå sådan noget op. En stor internet movie database måske. Hvor du møder en, der lige ved det, ikke? Ja. Ude i den store verden, ja. En eller anden dag. Bare nogen kan opfinde sådan en internet movie database, hvor man kunne tjekke sådan noget. Det kunne være rigtig sejt. Fed idé. Nå, 73, men ja. Men den har lige nogle billeder, som er så ikoniske i forhold til den skildring af det der ungdomsmiljø, ikke? Mm. Jo. Men vi snakker meget om det der med... Altså, vi snakker om, hvad fanden er det? Er det en satire, eller er det en hyldest? Det synes jeg er svært at finde ud af. Jeg synes, det er sådan en pastiche på 50'erne, fordi ja. Den er jo super 70'er-agtig også, ikke? Jo. Men det bliver også sådan en... Ja, det ved jeg ikke. Jamen, især nogle af de der numre, det der Beauty School Dropout-nummer, det er jo totalt sådan 70'er-disco-agtig, den måde, det er sådan i scenen sat på. Men ellers så er den jo sådan... Men på den anden side, så er det jo bilerne, der er lederjakkerne, der er anerumperne, ikke? Altså, Brulkring, sagde Morten til at starte med, ikke? Altså, den er jo også virkelig... Men er det ikke også sådan lidt 50'erne... Det er sådan amerikanernes guldalder på mange måder. Altså, det den der rockabilly-kultur og alt det der ungdomsoprør og sådan noget. Og lige efter 2. verdenskrig, de har lige vundet 2. verdenskrig, så de er sådan lidt king of the world, ikke? Altså, det økonomiske opsving kører også bare, ikke? Altså, og forbrugersamfundet tordner også derud af. Og der bliver bygget hus og bliver skabt arbejdspladser. Altså, det er virkelig sådan en storhedstid for amerikanerne. Men det er sjovt, hvorfor man i 78 har brug for at fortælle den historie. Ja. Den er jo enormt tilbageskuende, ikke? Og egentlig meget sådan, de der værdier, der er i filmen, er jo meget sådan konservative, mange af dem også, ikke? Nej, men det ved jeg ikke rigtigt. Altså, det er jo... Altså, den handler jo enormt meget om sex. Altså, ja. Det er virkelig den store, underliggende ting. Og... Jeg mener, det er både satire, men det er også alvorligt. De tager ligesom de her unge mennesker alvorligt, og de tager det, de har lyst til alvorligt, eller det, de ikke kan finde ud af, hvad de har lyst til. De har bare de her følelser, ukontrollerbare følelser, som bare vil ud, ikke? Og, ja, og det er virkelig, det er virkelig også svært ved at passe ind i det system. Ja, og det er virkelig også sådan en identitetsfilm, ikke? Mm. Altså, den handler jo virkelig om, altså, hvornår er man sig selv, og hvem er man? Og, altså, det, de emner kredser den jo om. Helt vildt. Mm. Men den har også et sjovt budskab, men det kan vi måske vende tilbage til. Ja. Fordi jeg synes, det bliver rigtig ulden til sidst, hvornår man er den rigtige i sig selv. Men, ja. Ja, man skal dress up for at blive den rigtige, og for at blive accepteret, men det kan vi snakke om senere, måske. Okay. Men der er noget med, at den oprindelige musical, den skulle vist være lidt mere edgy, altså den skulle have endnu mere sådan social kommentar i sig. Altså filmversionen her, den skulle være sådan lidt en udvandet version af musicalen. Og jeg har aldrig set den oprindelige musical, så det er svært at sige, men Så det kan være, at der ligesom er nogle ting, man går lidt glip af, men jeg føler stadigvæk, at det ligger der. Bare sådan lidt mellem linjerne. Det har jeg, men det er så 20 år siden nu, og jeg husker den ikke som værende meget anderledes end filmen. Men er det ikke også meget sangene, der bærer? 100%. Det var jo det film, altså, det er jo et teaterstykke, ikke? Og det er jo meget scene opbygget med, at det er sangene, der tager... Enormt meget, det snakker vi også om, at det var meget tydeligt at se, at det var sådan et teaterstykke. Altså, jeg synes jo ikke, det snakker vi også om, at det er måske ikke det er ikke så stærk musical rent historiemæssigt. Der synes jeg, andre musicals har mere på hjertet, og sådan ligesom, vi snakker West Side Story, og Sing in the Rain, og hvad hedder den, Sound of Music, og sådan noget. Og det er jo sjovt ikke at sammenligne med dem, fordi på nuværende tidspunkt, synes jeg, der er, altså, det er jo ikke alle sange her i, synes jeg, holder sindssygt godt i dag. Det er ikke alle sange, jeg har lyst til at se, eller høre ret mange gange. Men er det ikke, fordi de er blevet så tyndslidte, fordi... Jo, det er det nok, men det er jo de her klassikere derfra, som også er dem, der er brugt i det der megamix, men de holder jo til enhver tid, og man vil bare kunne sætte dem på altid. Men så er det de der, hvor hun sidder og synger ude i haven, og den, hvor Rizzo, hun har fået lidt ondt af sig selv, og Beauty School Dropout, som... Hey! Ja. Det skulle da et godt nummer. Okay. Okay. Men, det er bare, fordi Morten føler sig ramt, fordi han er faktisk Beauty School Dropout. Jeg vil godt lige høre, Morten, det der med, at du ender at se Grease Musical, var det din eller Helles idé? Den gang var jeg ikke sammen med Helle, tror jeg. Det var gymnasiet, vi var på studietur i Edinburgh, og så skulle vi lave et eller andet, så tog vi ind til Grease. Okay. Det var simpelthen i din punkperiode. Det var i min punkperiode, ja. Okay, ja. Eller... Det lyder meget punket, det der, må man sige. Ja. Ja. Eller noget. Nu synes jeg, I skal være ordentlig med Morten. Ja, jeg synes jeg også. Men det er sjovt. Det er sjovt, at det er sjovt, det der med den der fascination, de har af det her USA, som aldrig har været der. Altså, det er jo det der 50'ernes USA, den her glorificering af 50'ernes USA. Det er jo lige også lidt det, vi ser, når det er så 60'erne. Men det er lidt en hvad kan man sige, en udvikling af det i Back to the Future, ikke? Det der, det er jo også sådan et 60'er, der aldrig har været der. Mm. Men det er jo også, nu nævnte Morten lige vores Beverly Hills podcast, ikke? Men der er jo også nogle træk af det, hvad er det dig? Ja. Der er også nogle træk i Beverly Hills. Der er jo også nogle 50'er. Og der er ham, der er rockabilly. Dylan-figuren er jo sådan lidt en rockabilly-figur. Ja, sådan lidt de biler, de kører i Pete's Pit. Ja. Det er jo det samme som... Okay, altså, Luke Perry blev jo sammenlignet med, han var den nye James Dean dengang. Altså. Ja. Men han har det er også meget symbolisk på en eller anden måde, at Pete's Pit, at det er ligesom et hjem for dem, ikke? Det er, og det repræsenterer den der periode, og det er trygt, og det er noget, de alle kan mødes omkring. Men der er også et samlingssted her, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, der hvor de der servitrice arbejder, hvad det hedder. Der er også et samlingssted, vi har flere scener i her i også. Mm. Det er der, hvor man kan få en Eskimo bar, eller hvad det hedder. Eskimo Pie, det er rigtigt. Men når det så er sagt, altså det er jo meget sådan teater, scene, altså lidt, jeg sad lidt og tænkte, nu har jeg kun set den, det er anden gang, jeg ser den, jeg sad lidt og tænkte, okay, det er lidt en undskyldning for at få fyret nogle gode, altså jeg føler lidt, at det er meget tydeligt, at det er en konstruktion på den måde, at det er meget tydeligt, at okay, nu skal vi have den her scene, fordi så kan han få lov til at synge den her sang til publikum, eller til en eller anden. Mm. Ja, men det er sjovt, men det er fordi, du ikke har det der nostalgiske. Fordi sådan har jeg aldrig nogensinde set den. Altså jeg har virkelig, den der udviklingshistorie, der også er der i, og de der parallelfigurer, ikke? Og jeg synes jo egentlig, at det fungerer. Der er også nogle gode bifigurer, ikke? Ja, der er rigtig mange gode biroller, det synes jeg. Jeg synes jo, Rizzo er lige så interessant som nogle af de andre. Eller Kinnicky. Kinnicky er faktisk ret, ja. A Hickey from Kinnicky. Ja. Ja. Faktisk meget, når man ser den nu, så er han jo meget, en meget fornuftig ung mand på mange punkter. Jamen det synes jeg sgu, det jeg husker tilbage, nu er nok mange år siden jeg ser den sidste, men husker man ham som sådan lidt en rebel bad boy ting, men han er sgu da en af de fornuftige her, der står ved, at han har gjort hende gravid, og han bruger sommeren på at arbejde for at tjene penge til bil, eller sin bil. Det er rigtig nok. Altså han tager alle de fornuftige valg. Ja, og Danny er faktisk rimelig usympatisk. Rimelig meget. Helt vildt meget. Altså, det er begge de der grupper i starten, det snakker vi om. Det er også bare sådan nørden, og de fede. Dem, ja, det er godt, at det ikke er en fed, men der er i hvert fald nørd, de griner helt meget af og gør nar. Eugene? Ja. Og så er det sådan lidt smart, og det er lidt okay. Ja, lige præcis. Med der, ja. De er det er sjovt, fordi der plejer altid at komme sådan en eller anden scene, hvor at nørden så er med alligevel. Der plejer altid at komme en eller anden sådan, som tager kanterne af det der med, at man driller nørden. Men det gør der ikke her i. Han kommer aldrig sin... Nej, det er det, der gør den så usympatisk, og det er også det, der gør, at han bliver aldrig... Altså, det er jo også det, der synes, det er fedt, også med budskabet, ikke? Fordi... Han viste, at han var god til at kaste med teater til sidst. Ja, det er rigtigt. Ja, og det var nemlig, der tænkte jeg, at nu kommer det. Nu kommer det. Nu er han lidt en del af gruppen og sådan noget, men nej, så får han selv. Men det er jo lidt det samme som i... det er jo sådan en helt anden type film, end i Richard Linklaters Dazed and Confused. Der er det jo heller ikke nogen bløde mellemveje til nogen, altså der er det også... Ja. Der er de der er nørder, der får snedt sig med til festen. Altså, nogle af dem, de får jo, de har ikke lige frem den bedste aften nat. Altså. Nej, og så det der hele der indvielsesritual, de har, de ældre har over for de yngre elever. Og sådan noget. Det er jo sådan lidt den grumme udgave af det her high school miljø. Virkelig en sådan ret grum udgave. Jamen, jeg kan egentlig meget godt lide, at de ikke, altså at nørderne ikke sådan bliver... Det kan jeg egentlig meget godt lide, Grease. Altså, han der Eugene, han er sgu da også en mega nørd, altså. Jo, men... Han havde så også en karriere ud af at spille den type, der altid. Han er jo med i Spielbergs 1941, i nogenlunde samme rolle. Men det er jo sjovt, fordi nu har jeg... Det er anden gang, det er anden gang, jeg ser den. Og da jeg så figurerne i starten, og de der to grupper, der synes jeg egentlig, de var pisse usympatiske. Og du sagde sådan, nej, jamen, sådan er de bare lidt. Og sådan lidt. Du er meget mere sådan tilgivende over for den. Ja, men det er jo fordi, jeg synes jo, jeg kender dem. Ja. Men det er jo noget af det fede ved Grease, det synes jeg, det er, at et af hovedtemaerne, det er det her, hvor vigtigt det er at opretholde sit image, og især i den alder og i high school, ikke? Fordi der er virkelig konsekvenser ved at falde udenfor og blive den, der ikke er en del af gruppen. Ikke? Altså, man kan ende som Eugene, og det kan man, ikke? Og det er bare ikke sjovt at være Eugene. Så det er jo pisse vigtigt for Danny at ligesom... bevarer sit cool der, ikke? Og det er en reel konflikt, han kommer i. Og det synes jeg også gør hele filmen mere troværdig på en eller anden måde, ikke? At man skal fandme ikke falde ud af popularitet, eller ned af popularitetsstigen. Nej, man skal ikke være anderledes. Man må ikke stå alt for meget udenfor. Så bliver man ekskluderet af gruppen med det samme, ikke? Mm. Man skal helst se ud og snakke som de andre, ellers så bliver man bare ekskluderet med det samme. Men det fine er, at han er jo lederen. Han er jo lederen, så han kan gå lidt foran, og det gør han jo også til sidst, hvor han går i anden tøj. Ja. Altså, han kan godt slippe af sted med det, fordi han er leder, men Eugene kan jo ikke... Han er jo ikke noget værd, han er jo bare indtræder på, ikke, i det der miljø. Så det er jo også meget sådan... Det er jo enormt hierarkisk miljø. Ja, hos pigerne, der er det Patty Simcox, der i bunden, ikke? Jo. Ja. Er det det? Ja, det er så sjovt, det der, den der indstilling, hvor der lige er en, der rykker kjolen op på en. Yeah. Det er fantastisk. Men hvad er det, hun hedder, hende der præsident? Det var faktisk hende, jeg tænkte på, hende der præsidentens mand, kone. Nå, i West Wing. Det er Rizzo. Ja, det er Rizzo, ja. Stuckert, hvad hedder hun, Channing? Channing, ja. Hun ligner bare fuldstændig sig selv. Fuldstændig. Ja, det er sjovt at se, altså hun så allerede gammel ud dengang, og så de her... Netop. Hun er sgu meget god. Hende kan jeg sgu godt lide. Hun er, jeg synes, hun gør det fantastisk. Altså, hun har virkelig nogle øjne med noget liv i. Synes hun passer pissegodt i den rolle der. Men hun er rigtig god til at udtrykke de følelser hun har, ikke, altså hvor man virkelig kan se at hun er den her stramme tante der holder en facade, men inde bagved er der noget mere end det, og det synes jeg hun gør sindssygt godt. Og det er også derfor hun passer så godt ind i West Wing, fordi at der er hun også lidt en stram tante, men når man finder ud af at hvad der sker med præsidenten, eller at han er syg, ikke, og så kan man se at hun bryder lige så stille ned. Og det synes jeg er fedt, hun gør det super godt. Ja. Spoiler. Men Rizzo-karakteren er også sværere at spille end Sandy, ikke? Altså, den kræver mere skuespiltalent, ikke? For jeg ved ikke lige, Olivia Newton-John, hvor god hun er. Jeg ved ikke, hvor interessant egentlig synes Sandy-karakteren er. Fordi de driller hende også i starten, og hun fatter det, ikke? Fordi hun er så lidt blond. Har I set nogle af de tidspunkter? Jeg tror, det er den scene, hvor hun sidder og synger ude i haven. Der sidder hun bare og stiger fuldstændig blankt ind i kameraet. Altså, som om der slet ikke foregår noget inde bag øjnene. Hun sidder bare fuldstændig blankt. Det er meget... det er så heller ikke... er det ikke første film, hun er med i, eller anden film, hun er med i, eller sådan et eller andet? Altså, man kan godt se, hun ikke er den store. Ja, hun er valgt, fordi hun kan synge, ikke? Altså. Det gør hun så også godt. Og jeg synes egentlig ikke, jeg var ikke generet af, at hun ikke spillede godt, fordi at hun, som Christoffer vist også sagde, der blev ikke stillet så store krav til hende, altså i den her film. Hun skal bare være den pæne pige, som så gennemgår den her transformation. Mm. Ja, og som det er nu, så kan det heller ikke være andre end hende, der spiller den rolle. Altså. No. Nu i den danske udgave, den kører jo rundt som musical nu. Den har lige været Frederikshavn. Det er Anna David, der spiller sig ind. What? Det skal nok være. Og så, hvad hedder ham der fra Vild med Dans? Jeg siger, Lars Holsted, ikke? Yes. Ham fra Vild med Dans. Ja, så ved alle, altså, jeg så ham i Svendborgs film sidste år, der var han med. Han gør det faktisk ret godt, det. Så det kan godt være, at han kan være en meget god aftager til John Travolta. Altså. Mm. Jeg tror heller ikke, der er Scientology ved at indblande det. Er den så på dansk eller engelsk? Det ved jeg faktisk ikke. Er den ikke på dansk? Når de snakker, er vel på dansk, men når de synger, det er vel de engelsk. Jeg tror ikke, det er den danske version af dem af sangene. Ja. Den tror jeg, det er. Men jeg tror også, de der, hvad hedder de, Pink Ladies, jeg synes, den gruppe er mere sådan, jeg kan bedre huske den gruppe af personer, jeg kan bedre adskille dem fra en anden gruppe, end jeg kan adskille mandegruppen. Hvad hedder de andre? Ja, det er de der to studier, som bare følger med hele tiden, som er sådan et comic relief. Hot siger Sunny måske. Ja. Jeg ved ikke. Men de er meget underlige, ikke? Fordi i starten ved man ikke rigtig, om de er med, fordi de går ikke i deres T-Birds lederjakker. T-Birds, ja. Men ja, det er sgu et underligt hold, ikke? Den der klikke der. Men der synes jeg, at kvinderne, de gør det faktisk, er faktisk mere interessant også, ikke? Altså, Frenchy og hvad hedder hun, hende den anden? Hende der æder hele tiden, hun er meget... Jane. Ja, hun er sådan lidt sådan også en comic relief også, men hun får jo også, altså hun får jo også sin fyr på et tidspunkt, hun får jo også sin tid. Som godt kan lide på trods af alle hendes fedt, eller hvad fanden han nu siger. Det er jo Potsy, hun er sammen med. Ja. Det er mig, der er politisk korrekt. Ja. Og så Frenchy, ikke? Og alle hendes billeder, er det ikke hende, der har alle billederne af alle soldaterne? Nej, Frenchy, det er hende med beauty school, er det ikke det? Yeah. Hey, det er jo. Det. Jo, det er jo. Men er det ikke også hende, der har alle soldaterne? Nej, det er Marty. Nej. Nå, det er Marty. Okay, ja. Nå. Ja. Ja. Men det er rigtigt nok. Hos kvinderne, der bliver der fortalt en historie om... Der er faktisk mere fokus på, altså de bliver mere sådan gjort til karakter, især jeg kan huske, nu kan jeg altså ikke huske deres navn, men jeg kan huske, de har nogle... specifikke kendetræk alle sammen. Jeg kan jo ikke huske andre end Kenicki, og så, hvad hedder han? Danny. Ja. Men det er jo lidt sjovt, fordi mændene har jo sådan set to alfærer i gruppen, og det er jo sådan lidt forkert på en eller anden måde. Mm. Det er meget svært, synes jeg, selvom man har set mange gange. Det er svært at finde ud af, hvem af dem, der er ensat af alfæren, fordi Danny, han holder sig jo lidt tilbage, der at Kenicki finder ud af, at han har følelser for Sandy, og jeg tror alligevel, det er Kenicki, der er alfæren på en eller anden måde. Mm-hmm. Det er også ham, der kører, eller skulle have kørt. Ja, men jeg tror faktisk, Kasper er ret i det der med, at den handler, eller det handler jo selvfølgelig meget om det der med at passe ind også, ikke? Og det er også derfor, Danny-karakteren har jo også svært ved at give udtryk for sine følelser, fordi det er bare ikke noget, man gør i det der miljø, ikke? Det er sådan, det er sådan et meget maskulin miljø, ikke? Hvor man sådan, Er det der din maskuline? Det er med maskulin miljø. Det er sådan et miljø, man har sige. Det er sådan et miljø, de i dag vil sige bro i, og sådan noget, wow, bro, og få en fejl, og sådan noget. Ej, hvor maskulin. Er det ikke lidt mere tilbage i 90'erne? Er det lidt sådan et Wayne's-bold-agtigt? Jeg tror, at din maskulin udvikling stopper i 93. Det kan godt være, men det er jo meget maskulin miljø i hvert fald. Ja, ja. Men det er egentlig sjovt, at der bliver jo ikke et magtopgør mellem Kenicki og Danny, sådan rigtig vel. Der er det der omkring bilen, ikke? Man skal køre den og sådan noget, ikke? Men det er jo ikke en konflikt. Sådan rigtigt. Nej, fordi Danny har jo ikke lyst til at køre. Og det tror man bare, når man starter med at se filmen, at det måske vil komme, ikke? Jamen, han har jo også sit hoved et andet sted. Han er jo går og tænker på Sandy. Sådan. Han er jo blød inde i... Men man får den der rørende scene, og det er måske noget af det mest interessante i den gruppe, det er venskabet netop mellem Kenicki og Danny. Altså, de er jo bare pissegode venner, ikke? Og de er også fordi, at de tre andre der, de er jo bare, altså, de er jo bare hangarounds. Ikke? Og de er jo ikke interessante at tale med, men Nicky og Danny, de har et eller andet sammen, ikke? Og også der den der fantastiske scene, hvor de skal give hinanden en krammer der, hvor Danny siger, at de gerne vil køre med i bilen, ikke? Hvor de kommer lidt for tæt på hinanden. Og faktisk er hans wingman. Ja. Altså det synes jeg er en ret rørende scene faktisk lige der. Ja, det er der, hvor de giver hinanden en knus, og så bliver de egentlig opmærksom på, hvad de står og gør. Ja. Og så finder de ud af, nej, det kan vi ikke, og så lader de være, og så er det sådan, laver de væk. Med kampen. Ja, så tager de kampen og vender sig væk fra hinanden. Ja. Det minder mig om slutscenen der i Top Gun. Ja. Men jeg synes godt nok også, jeg synes godt nok også, starten er fin, med de der, den der tegnefilmstart der. Den er godt nok helt vild med. Og sangen. Ja. Efter strandmontagen. Har montagen, så havde jeg lige tænkt på, har montagen været inden eller efter? Den er før, det er det allerførste, du ser. Ja, og det er så mærkeligt. Det er ligesom, vi starter midt i en musikvideo. Og der er en hel masse baghistorie, som vi så ikke har også, fået. Det er jo sådan en drøm-virkelighedshistorie fordi den slutter jo også af i en drømmeverden. Ja, så den giver jo sådan en ramme omkring det. Ja. Altså, fordi vi ved jo ikke, hvem det er, der oplever den der strandsekvens. Altså, er det bare dem begge to og deres fantasi, eller hvad sker der der? Altså, det er jo i hvert fald meget sådan... Ja, i hvert fald finder man sig ud af, at senere har haft meget forskellige oplevelser af den der forelskelse, ikke også? Ja. Altså, selvfølgelig også med det her med, at man skal være tough i mandeverden, og man skal være romantisk i kvindeverden, ikke også? Ja. Så det bliver jo sådan... Det er meget traditionelle værdier også, vi har fat i, ikke? Ja. Men det er jo rent nok, det bliver jo sådan et fatumagana eller sådan en... Neder med vaseline på linsen der. Ja, det er helt vildt. Altså, det der i starten, man tænker sådan, hvad fanden er det for en film, jeg ser? Altså, jeg havde helt glemt den der start, den der montage i starten. Men derfor er det også fedt, det der brud, der så kommer til tegnefilms title-sekvensen, ikke? Mm. Det er meget fedt. Men det er meget sjovt, det du siger med, at det er virkelighed, eller hvad det er, fordi hun slutter af med at sige, at hun skal til Australien, og så lige 2 dage senere, så skal hun ikke alligevel. Altså, der er et eller andet, underligt over den start. Ja. Ja, så får vi til sidst, som Maria også sagde, så får vi den der titty-titty bang-bang start, slut til sidst, for bilen flyver op i skyerne, ikke? Mm. Og så lige pludselig, så kan de flyve. Det kan være, det hele det hendes sådan fantasi, mens hun er ved at styre ned med flyet der i Lost, måske. Ja. Det kan faktisk være. Okay. Så hun er landet på øen. Det er lidt ligesom i Mulholland Drive. Det hele er bare i virkeligheden inde i hendes hoved. Ja, det tror jeg. Så vi mangler bare den der sofa-scene i midten. Ja. Med hende og Rizzo. Ja. Nå, med Silencio. Club Silencio. Ja, jeg tror, den anden sofa-scene er Morten. Jeg tænkte på den der lesbiske sofa-scene. Yes, den der. Der er kun én sofa-scene at tænke på den film. Så Grease er simpelthen faktisk inspireret både Lost og Mulholland Drive. Det er alligevel rimelig stort. Ja. Ja. Men altså noget af det, der var så vildt ved Grease, det var virkelig, altså det var bare pigernes yndlingsfilm, og det tror jeg blandt andet var netop på grund af, at man får at se, hvad de laver i de klikker der, den der pige-klikke, når de sidder inde på værelset og lærer Sandy at ryge, og piercer hendes ører, og taler om fyre og sådan noget, ikke? Altså det var virkelig bare... Jamen er det, de gør inde på værelset? Er det ikke, det ved jeg ikke, Marie. Det er derfor, det vil jeg også gerne høre, hvad Marie og hvad hun har at sige. Hvorfor altså, er det ikke sådan noget, der ligesom gjorde fascinationen? Og så? Jo, selvfølgelig også. Fordi så, det, og det er også især en fascination, man har som 10-12-årig pige, ikke? Fordi at de her karakterer skal forestille at være lidt ældre. Så der er jo klart, der er jo en kæmpe fascination, ikke? Fordi man ved heller ikke, om det er sådan, det fungerer, eller hvad det nu er. Men det æder med klichéfyldt fortalt. Du må lige bekræfte mig, der er pudekampen, når I sidder, ikke? Ja, selvfølgelig. Ja, okay. I lilla hotpants, eller okay, hvad? Okay. Med blonder på. Ja. Så kan jeg godt se det. Ja, men også der, hvor Martin, hun lige finder de der billeder frem. Alle de der mænd, hun skriver med i Korea. Det du kan bare få en af mine. Du kan bare få en af mine. Ja. Så har hun den der. Men det er jo også fantasien igen, ikke? Altså, hun har en fantasi om, hvor alle de her mænd er. Og de har jo også en fantasi om hende, ikke? Så der er jo ikke noget, der sådan rigtig er virkelig, vel? I det forhold, i hvert fald. Nej, hende der Marty-karakteren er fuldstændig genial. Også hen til, hvad hedder det? Ballet. Hen til ballet, ikke? Også der, hvor hun flirter med ham der, Vince Fontaine. Ja, det elsker du. Du er helt færdig. Der, hvor hun står der og flirter med ham, med det der store 50'er-kamera der. Ej, jeg er helt som er en kæmpe fælles. Ja, det er mega sjovt. Men det er også mærkeligt. Hvor hun siger det der, at hun er opkaldt efter en likør. Der er hun bare god. Ja, det elsker du, det der klip. Det er bare så mærkeligt, det der med, at han siger, at han kommer ind i hendes værelse hver aften, og han er bare... Og han er så kikset. Altså meget ældre end hende. Jamen, det er heller ikke et gram sex i ham. Nej. Det er så sjovt. Men han er en fantastisk. Han er sådan lidt creepy sexy. Altså, ja, det er han nemlig. Den der, Og så der, hvor han kommer op på scenen, hvor han sparker til de der, til, sådan i takt til trummen. Ej, hvor er det sjovt. Ja. Hele den der fuldstændig vanvittige tv-sekvens, er fantastisk, altså fordi de går fuldstændig amok. Altså. Jamen den er sjov og sådan metafiktiv på sådan en mærkelig måde, synes jeg. Altså, ja. Hvorfor er det, de har valgt at lægge det ind over det? Det kunne jo bare have været dance. Altså hvorfor er det, der skal være den der optagelse af ja, det? Ja. Altså hvad er det, det gør vi? For, så, det gør, hvad, så, hvad ligger det til fortællingen? Og så er der noget igen med, at det skal være sådan et almindeligt dans, men så alligevel så er det bare så opstillet og så koreograferet, ikke? Så det er også... Ja, ja, så går de fuldstændig musical, ikke? Ja, ja, og så er det virkelig... Ja, det er så det er jo også det der med, at virkeligheden... Altså man har virkeligheden, hvor de danser, men så tager... Det er jo det, musical-genren også er, ikke? Mm. Den går jo... Den springer jo hele tiden fra virkelighed til drøm, ikke? Fordi ja. Du har jo virkeligheden, og så lige pludselig tager drømmen over, og så gør de nogle fantastiske ting, de ikke kan i ja. Virkeligheden. Og så går man tilbage til virkeligheden. Men der er faktisk ikke nogen, der synger ind i... Der er ikke nogen, der kigger i kameraet og synger. Nej. Det bryder man alligevel ikke. Men der er jo hele den her fantastiske dansesekvens med Danny-karakteren, og så hende der, den ældre. Hvor Danny igen lige vælger lidt egoistisk, fordi jamen, han vil også godt lige vinde den der konkurrence. Og ja, hvad er det, hun hedder? Sasha. Chacha. Ja, Chacha, det er rigtigt. Chacha. Selvfølgelig hedder hun det. Ja. Det er rigtigt, ja. Men det er meget sjovt, fordi lige netop den sekvens, og faktisk også andre sekvenser, der bliver vi trukket ud igen som tilskuer, hvor meget af film, hvor de snakker, der er vi med som en del af gruppen, men mange ja. Af musical-scenerne og den filmscene, hvor vi ser det igennem fjernsyn, der bliver vi trukket ud, og vi bliver gjort opmærksom på, at vi er tilskuer. Ligesom ja. Scenen, hvor de står på tilskuertribunerne, der er det også som om, vi står der bare lige lidt et par trin længere nede og ser, hvad det er, de laver. Mm. Og det synes jeg, det fungerer så fantastisk, den måde, hvor de sådan skifter perspektiv ja. Næsten. Jamen, det er rigtigt. Og det er også, altså... noget af det, der er virkelig gennemført, det er også, at... Der foregår hele tiden noget uden for kameraet, og man har en fornemmelse af, at kameraet kunne sådan set pege hvor som helst hen, og så vil det. Så den er sådan, den er gennemkoreograferet på den måde, at det foregår ikke sådan kun lige inden for, hvad der lige er på skærmen. Det giver virkelig noget for hele tiden. Men... Og det er fedt, altså, det er vildt, hvor meget information der er. Ikke? Altså, folk også, Maria var inde på de der hænder, også under den sidste sang der, hvor der ligger de der tre mænd og laver bevægelser med hænderne under You're the One That I Want. Nå ja. Det er mærkeligt ved at komme ud fra den der spøgelseshus, eller hvad det er. Ja. Ja, ja, der altså, ligger der, de der. Ja, ja, ja. Ja. Altså der foregår hele tiden noget i baggrunden, og i forgrunden, ja. Og i siden. Og... Det er rigtigt. Ja. Det er sjovt i startscenen, hvor vi har de der mændene står og synger på tribunerne der, og kvinderne står over i skolegården og synger. Så blandt alle de her kvinder, så sidder der en ensom mand og sidder og kigger drømmende op, sådan meget, meget underligt, at Helle lader lige mærke til, hvad fanden sidder han og laver der. Præcis som du siger, Kasper, der sker alle mulige ting i baggrunden, hvis man bare lige tager sig tid til at se filmen en ekstra gang, eller lægge mærke til, hvad der sker. Den er faktisk meget, meget hyggeligt på det punkt. Den er faktisk mere gennemkoreograferet, end man lige sådan i første omgang tænker, at den er. Fordi vi sad og snakkede om, at den var ikke lige så flot som West Side Story og sådan noget. Og den er heller ikke koreograferet på samme måde, for den vil mere sådan det realistiske udtryk, end det stilistiske udtryk. Ikke? Men den går helt, til sidst der bliver den meget gennemkoreograferet, men der er også der, vi fuldstændig forsvinder op i skyerne til sidst. Ikke? Der står de jo, den sidste scene, der går de jo all in. Ja, ikke? Der altså, danser det er hele tivoliet danser i takt. Ikke? Ja, det er næsten ligesom sådan en, hvad hedder sådan en... Ja, det virker som noget, man lige pludselig kunne få 100 mennesker til at gå op på Københavns Rådhus. Ja, ja, sådan en happening. Sådan en happening, ja. Flashmob. Flashmob, det var det, jeg lidt efter, det var, ja. Men det snakker de nogensinde om det i Grease 2, hvad der egentlig bliver dem, der flår op i bilen i skyerne. Så nævner de overhovedet det? Hvad sker der i Grease 2? Jeg har aldrig set det. Det er en omvendt Grease. Det er, hvor det er en dreng, at der bliver sådan den nye Sandy, der skal blive den seje. Hvor det er Michelle Pfeiffer, der er Danny-karakteren. Og den så vi noget af. Den, okay. Ja. Og så er der en stærk, virkelig frygtelig sang med. Altså. Ja, det er nemlig det. Den er frygtelig sådan sangmæssigt. Ja. Der er bare ikke noget at komme efter overhovedet. Okay. Der er også der på tidspunkt, det der vi snakker om, det der med noget i baggrunden. Nu snakker jeg med Kasper med, at det er gennemkoreograferet. Det vil jeg give dig ret i. Derinde hvor TV, den der TV-situation igen, der laver det sådan en panorering. Og i den her panorering, der sker der hele tiden, så ser man hele tiden nogle koreograferinger i den her panorering. Mm. Og det er jo sådan, de må jo have fået hele salen til at danse, og så samtidig få det til at kæde sammen med, hvordan den her kamerabevægelse er. Ikke? Det er jo sådan rimelig. Der er også en i baggrunden, der går fuldstændig amok på et tidspunkt. Ham kender meget af. Ja. Sådan bare en eller anden, der står fuldstændig random over blandt, og så Han laver noget helt andet, alle de andre går fuldstændig amok. Ja. Der er mange sådan sjove koreografier, kan man sige. Også i den der Grease Lightning. Der, hvor der lige kommer... Der bliver brugt sådan noget Vita Vrap, som de vikler sig ind i. Ja, rundt om bilen. Det skulle symbolisere et kondom. Ja, det er jo et kæmpe kondom. Der er jo så meget fælles, ikke? Den der bil er jo en kæmpe penis, ikke? Og så er et kondom udenom den, ikke? Og så er det bilen er bare en bil, nu må du holde op. Ja, det er en bil. Jeg kan ikke se, hvor du ser sådan noget. Det er fuldstændig. Men der er godt nok meget sex også i dialogen. Altså også en af, det er også, do you think it's a gangbang? Det er noget af det første, der bliver. Ja, det var jeg også sådan, what? Hvad sagde hun lige? Ja. Ja, de spurgte også om, da Kinnicky spørger Danny, om de havde sex, og did she put up a fight? Altså, er det sådan lidt en reference til noget ikke helt så godt? Eller, det er måske rigtigt. Det kan man tænke lidt over. Men det er også katten om den varme grød, ikke? Fordi der bliver aldrig sådan rigtig dyrket sex. Ah, nej. Jo, der er lige den der Kinnicky og Rizzo. Var det i bilen? Ja, meget fed scene, hvor de bliver afbrudt lidt pludselig. Ja. Crater Face. Nå, de er onde. The Scorpions. De er onde. Så er man onde, ikke? Og der kan man godt se, The Scorpions, man kan godt se, at de er lige lidt ondere. Ja. Mere onde end T-Birds. Ja, så er han også bare et asshole derude, hvor de sidder og kysser derude i bilen, hvor han sådan har det der ild, der kommer ud af bilen. Det er dirty. Ja, det er fedt. Nu snakkede vi om, hvad hedder den, eller I snakkede om Bjergkøbing Grand Prix, ikke? Altså den der bil... jagt, ikke? Det er nærmest det samme. Det er nærmest sådan en, jeg tænker nærmest på sådan en fra Dr. No, eller From Russia With Love, den der bilsælge From Russia With Love, der hvor de løfter bilen med helikopteren, nemlig ikke From Russia With Love. Det er jo nærmest sådan det der Dirty Tricks, den der Dirty Tricks-knap, han har i Bjergkøbing Grand Prix. Ja. Sådan en bruger ham der Crater Face, som du kalder ham Acne Face. Den bruger han jo ikke. Det er sgu ikke mig, det bliver, de kan have en kaldt i filmen. Gør han det? Ja. Nå, okay. Hvad er det, hun hedder hende i Hairspray i John Waters? Og det er Hatchet Face. Hun ligner så også en, der har fået en økse i hovedet. Det er jo også en af de der... Det er faktisk også en slags... Det er jo John Waters' version af Grease, hvor den går fuldstændig, hvor Tracy Lawson er med i en af de bærende roller også. Altså. Er nogen af jer set den? Nej. Den blev jo så også genspillet og blev så også lavet som en egentlig Broadway-version. Med, er den der Hairspray, eller? Ja, Hairspray, den hvor John Travolta så også var med som moren i filmversionen. De prøvede også at få en pornoskuespiller med her i, som Coach Calhoun. Ja. Det synes de var lidt for meget. Ham der, Harry Reams, var det ikke ham? Jo, ham fra langt ned i halsen. Nå, ham. Og de prøvede også... Er han der spiller Coach Calhoun, eller? Nej. Han skulle have spillet. Han skulle have gjort, okay. Ja, det mente de alligevel var lidt for kontroversielt. De, der var jo også snak om, at The Fonz, han skulle have været Danny-karakteren, men så havde det været rigtig, rigtig gode hvad det hedder, throwbacks til 60'erne, 50'erne, 60'erne. Men det er også sjovt, det der løb, de skal have, det der, hvor de skal sådan sætte liv og lemmer på spil for at køre om kap. Og man sidder sådan og tænker, hvad er det egentlig, de kører om kap om? Ikke? Altså, det er stolthed selvfølgelig, ikke? Men det var sådan et eller andet manddoms, et eller andet... Det giver da super god mening i forhold til det, filmen handler om. Jo, og så får kvinderne skunst på en eller anden måde. Ikke? Det er sådan nærmest ligesom sådan to ridder, der duellerer ikke, på en anden måde. Ja, det er da klassisk. Præcis som i Fast and the Furious. Ja, meget, faktisk. Hvor de også kører om biler. Det er jo deres, et af alt, det er jo de der skide biler, ikke? Det er jo, de bruger jo alle deres penge på at købe bilerne og lappe dem sammen og gøre dem seje. Og så... Er det jo det ultimative, dyst, ikke? Der er jo virkelig noget på spil. Det er jo hele deres manddom, på en eller anden måde, der er på spil der, fordi hvis de taber deres bil, det er jo alt. Ja, men det hænger sammen med pigerne, det hele. Det hænger sammen med sexen. Det er nemlig, det er ret i, det er et middel til at få sex. Det er bare ikke fedt at sidde deroppe på toppen af bakken med sin, cykel, og så... Nej, ikke, du kan sidde ikke, det giver så meget. Nej. Jeg skulle lige sige, når man sidder med cyklen deroppe på bakken og har mistet sin bil, så kan det være, at man feeler like a defective typewriter. Det ved jeg ikke. Det er godt, det er. Man feeler simpelthen. Ja. Feels like. Men det, en ting, der er interessant ved den, synes jeg, det er også, hvad der ikke bliver fortalt sig i, hvad der ikke bliver skildret. Ikke? Altså, vi er aldrig med inde og have undervisning. Nej. Er det? Nej, for det er ikke vigtigt. Bortset fra idræt. Ja, det vil kun ende, fordi vi skal se hans udvikling, eller vi skal se, at han ønsker at udvikle sig. Ja. Det er jo heller ikke nødvendigt, som sådan. Han begynder jo at gå til idræt, fordi at det, tror han, det er det, hun gerne vil have, fordi hun dater ham. Ja, okay. Jeg forstår godt, Signe. Men jeg synes, det er jo meget fedt på den måde, at vi får opstillet miljøet. Ikke? Det er ligesom i starten på Tilbage til Fremtiden. Der ved vi også, at de går i skole, og man når lige at komme med ind på en gang, og han får en eftersidning. Og, altså, man får sådan bygget et miljø op, uden at man nødvendigvis behøver at udpensle det hele. Altså, jeg synes, det er... Jeg kan rigtig godt lide den slags film. Det er også det, derfor, jeg er helt vild med American Graffiti, hvor man bare ser den her ene aften, hvor man får fuldstændig... Altså, ja. man kommer virkelig ind under huden på folkene. Og dem er der jo lavet på stykker af det film der, altså. Ja. Også den der, hvad hedder den, Can't Hardly Wait fra 90'erne, med Jennifer Love Hewitt og en stak andre ret kendte, eller mere eller mindre kendte unge skuespillere. Det er også sådan en, der foregår en nat, et til en fest. Og der er faktisk også mange... man skal sige, referencer til Grease og sådan noget også i den. Den tror jeg slet ikke, jeg siger. Den havde det meget fint danske navn, Party Zone, blev den med på dansk DVD. Åh gud, det er en sellert. Ja. Party Zone. Party Zone. Ligesom Sex Games. Det er lige så godt som Sex Games. Sex Games. Ja. Fed titel. Jeg kan godt lide games, jeg kan godt lide sex. Jeg skal ind og se den film her. Altså, det er ikke så kompliceret. Og der er en masse piger på forsiden. Hvad kan gå galt? Hvorfor fanden har jeg ikke set den? Jeg tror, hvad hedder det, hvis vi skal snakke lidt om det der med moralen, som vi snakker om, nu bare lige forlænge til det der, vi snakker om med, at... Moralen, eller hvad? Ja, moralen, ja, godt nok. Ja. ja. Godt, det var det, jeg mente. Så kan man jo sige det her med, at det er jo det sjovt, at han begynder at lave sig om for at blive noget, som han tror, hun gerne vil have. Og hun så også laver sig om til noget, som... Hun tror, han gerne vil have, men han er jo forelsket sig netop i en person, som ikke er den person, hun bliver til sidst. Men det er ligesom om, at han kan kun være sammen med en, når hun ligner de andre. Det er en mærkelig moral. Men han har jo besluttet sig for, at han vil være sammen med en, lige meget om hun går i det der, lige meget om hun er sukkersød og ikke vil have sex med ham. Jo, men så ændrer han sig, og så bliver hun, altså bytter de jo roller, det kan jeg godt se, det er det sjove i, ikke? Men de har forelsket sig i hinanden, som de personer, de nu engang er, går jeg ud fra. Det tror jeg på grund af, at der er en underliggende pointe ved filmen og musicalen, det er det her med at frigøre sig de konventionelle besnærende bånd fra 50'erne, hvor man ikke måtte vise sin seksualitet og sådan noget. Så på den måde er det en progressiv ting, det hun gør. Det er ikke nødvendigvis fordi, at hun vil gøre det, han vil have. Det er mere, at hun frigør sig fra de der linker, de der kulturelle linker, hun har været underlagt og owner sin krop og sin seksualitet. Jamen, det kan man godt sige, men på den anden, jo, det kan man godt sige på en, det kan jeg godt give ret i, men jeg synes jo så også, hun underlægger sig jo netop bare normen ved at underlægge sig fuldstændig det, som resten af miljøet, som hun gerne vil være en del af her. Altså, jeg vil jo hellere have, at hun var sin egen på en eller anden måde. Men hun er jo røvkedelig. Altså, inden hun bliver rockabilly-agtig. Ja. Jamen, det er rigtigt. Det er godt ud i de her lederbukser, eller hvad, Christoffer? Ja, hun er god i læderbukserne. Jeg har ikke noget... Hun har da en mega god røv. Jeg har ikke noget udsat på læderbukserne overhovedet. Men det er bare sådan lidt sjovt. Det er lidt sjovt, at hun skal være en del af gruppen på den måde. Men jeg kan godt se det som en frigørelsesproces, men hun bliver bare ligesom alle andre. Det er det, jeg tænker også lidt. Jo, men som kvinde elsker man, at hun gør det, fordi hun... Altså, hun bliver bare... Hun går fra at være røvkedelig til at være sej. Det er jo makeover-fantasien. Ja, ja. Fuldstændig makeover-fantasien. Og fyren går endda også igennem makeover-fantasien, fordi han går jo tilbage og bliver sådan mere en pæn jog-agtig type. Ja, men den smider han jo, den der. Ja. Så. Det er også en total pigefans, det der med at kunne kontrollere den vilde fyr. Altså den der. Og han skal være sådan lige tilpas vild, ikke? Men han skal stadigvæk sådan lige kunne laves om og være pæn på de rigtige tidspunkter. Ja. Ja, tæmmes og dresseres. Lidt. Ja. Men hvad med John Travolta? Skal vi snakke lidt om ham, eller hvad? Han er lækker. Altså, ved du hvad, Grease-plakaten, den hænger i det lokale, jeg underviser i allermest. Der er næsten hver time, så er der en pige, der kommenterer på, hvor lækker han er på det der billede fra Grease 78. Det synes jeg er sjovt. Okay. At det stadigvæk holder. Det må være, fordi vi ikke ved, hvem han er i dag. Jeg genkender ham. Ja. Altså, jeg kan jo godt se, at han var lækker dengang. Det kan jeg godt forholde mig til, men... Hvad fanden er der sket for ham? Han er fandme sprød. Altså, jeg har ikke tænkt mig at forsvare ham lige så meget, som jeg forsvarer Tom Cruise. Nej, det kan vi godt høre. Ja. Du har smidt ham over bord allerede med. Jeg synes fandme, han er sprød. Ja. Og kæft, han er, han bare... Altså, udover alt det med Scientology, så vil jeg stadigvæk sige, at han har stadigvæk nogle øjeblik, hvor han er en rigtig god skuespiller. Ja, her i, eller i dag? Ja, altså sådan generelt i løbet af sin karriere. Ja. Altså, han har jo så haft op- og nedture, og har haft et par comebacks igennem årene. Altså, han... Selvom de var sådan rimelig store hits, de der Det er mig, der snakker film, så var det jo faktisk, de var blevet lært dengang, han ikke var så store, altså. Efter han havde forsøgt at lave, de lavede den der fortsættelse til, ved den Saturday Night Fever, Staying Alive, som Stallone instrueret. Som jo ikke ligefrem var nogen super god film, der var i hvert fald ikke på højde med Saturday Night Fever. Og så var der nogle mere år der i 80'erne. Og så kom Pulp Fiction, og så var han med på en stak film der, og så gik det ned igen, og så... Ja, det er sådan gået op og ned hele hans karriere, det er sådan lidt sjovt. Og jeg synes stadigvæk, at der er stadigvæk lidt at hente i hans film, altså, hvor sådan en, og det er jo sådan en helt anden side af Hollywood, men sådan en som Steven Seagal for eksempel, det er bare gået en vej. Men hvor John Travolta, det går sådan... Ja, opad. Ja. Men John Travolta, det går sådan op og ned hele tiden, og det er jo underligt, fordi man skal ikke afskrive ham. Selvom han er mest kendt som den der ser meget mærkelig ud i dag, og mest kendt for at være med i Scientology, så tror jeg stadigvæk, at der er nogle hits tilbage i ham. Altså. Ja. Han er det er nok ikke på bunden, at han vil egentlig en okay skuespiller. Han er meget god i Broken Arrow, og så også den der generalens datter, eller hvad den hedder. Ja, og han havde jo en stak film der, hvor han viste, at han kunne, altså, hvad hedder den, Civil Action, der synes jeg også, han er god i den der retssagsdrama også. Han er også god, han er også god i Pulp Fiction, det er han jo. Mm. Men til gengæld så jeg en film med ham her for et halvt års tid siden, der lå på Netflix, Killing Season, med en anden en af de der skuespillere, der også har en karriere, der går op og ned hele tiden, Robert De Niro, hvor de spiller over for hinanden, og hvor han, John Travolta, han skulle forestille at være serber, tror jeg det var, med en meget dodgy accent. Og selvom han spillede sådan set okay i filmen, så hver gang han åbnede munden og kom med den der åndssvær accent. Hvis de bare gjorde ligesom, at de gjorde i de gamle krigsfilm, hvor de nogle gange bare talte engelsk uden nogen accent, altså. Det ødelagde det lidt, altså. Men filmen var havde nogle gode ting, altså. Men igen, at han træffede nogle mærkelige valg, og lavede mange film nok bare for at tjene nogle penge også, altså ligesom der er mange, der gør i Hollywood. Men Killing Season, hvis man vil se en film med en fantastisk serbisk accent af John Travolta, så se det. Bare lige lyst til det en dag. Ja. Men lige tilbage, tilbage til det der. Han er den amerikanske Dario Campeotto. Ja, lidt. Der var jo en John Travolta og Olivia Newton-John, var det 2-3 år siden. Der lærte de jo en CD, og de lærte noget musik til den. Det var ret forfærdeligt. De forsøgte at lære den der Rekindle the Magic. Og den fik simpelthen så mange hug, den der. Og den røg også, på info. Den var også ret forfærdelig. Ja, har du ikke klip for den? Det må vi lige linke til. Den er simpelthen frygt. Og det var netop det der med, at Olivia Newton-John har nok også fået lavet lidt småting igennem årene, og John Travolta har i hvert fald fået lavet nogle småting, eller store ting igennem årene. Men det der med, så forsøgte de lavede jo også den... en slags fortsættelse til Grease, hvor de spillede sammen den der, jeg ved, den Two of a Kind, der i starten af 80'erne. De har jo spillet sammen i en anden film også. Nå. Det er noget med noget med engle og sådan noget, tror jeg. De har sendt den for mange år siden på DR. Den er ikke specielt god. Men det er meget sjovt at se dem i en film igen, uden den de synger, altså. Det er bare ikke helt ligesom det samme som at se Leonardo og Kate igen i noget. Nej, Revolutionary Road for sådan. Ja, det er fandme en god film. Og det er sådan en god film også, det hjælper os også på det. Og de spiller også bare. Ja, det var bare lige, jeg kom bare lige til at tænke på sådan. Men hun er heller ikke nogen, Kate. Nej, men det er det, jeg siger, det er sjovt med sådan en par på film, som bliver ved med at lave noget sammen, fordi der er en kemi, ikke? Det er der jo også her, det kan man jo ikke se fra dem. Nej, det er der jo nok. Jeg synes ikke, hun er sgu ikke nogen særlig gode skuespiller. Det har vi også snakket om. I slutningen kan man se deres kemi. Altså, der kører det sgu godt. Der kan man se, at der er et eller andet. Ja, de danser også fint sammen og synger fint sammen. De rocker frem og tilbage. Ja. De er jo gode men sammen. Men det er sjovt. Jeg synes, det er sjovt, at du falder lidt af på den på Travolta i forhold til Cruise, hvor Cruise jo er gået mere full retard over de seneste år. I forhold til Travolta, som jo nok er... Jamen, det ved jeg ikke. Han er ikke så... Han er ikke så fremtonende. Ja, men jeg tror faktisk, jeg kan forklare, hvorfor. Og det starter allerede faktisk i Grease. Fordi han har virkelig på nogle tidspunkter, hvor han bliver sådan feminin at se på for mig. Altså især, og jeg ved godt, han skal spille den sådan, men der, hvor han skal dyrke sport, ikke? Den der måde, han går på og sådan noget. Der er bare noget sådan helt særligt ved ham, måden, han bevæger sig. Han er så lidt dandy. Men er han ikke også homoseksuel? Det siger rygterne. Ja, han har vel en kone. At han cirkulerer på de her... Men det er han ikke. Var det ikke også ham, at der var... Har du ikke set det der South Park afsnit, Out of the Closet? Ja. Var det ikke med John Travolta for nogle år siden, det der med de der massører der i Hollywood? What? Der var sådan nogle rygter med, at han havde åbenbart forgrebet sig på en mandlig massør, John Travolta. Ej, det må jeg næsten have læst. Jeg kan godt huske, at der var en eller anden skandal, ikke? Altså, den gik sådan lidt i sig selv igen, og jeg ved ikke, om Scientology, de har været ude lige at betale lidt penge for lige at få den tyst. Lige blev ryddet op. Ja. Men han er stadigvæk gift med Kelly Preston, eller hvad? Det tror jeg. Officielt? Ja. Ligesom Tom Cruise er så officielt, ikke? Det, han er i hvert fald ikke sprunget ud, kan man sige. Kelly Preston, det er hans beard. Ja. Så det er derfor, Morten, giver det bedre mening nu? Ja. Han er lidt mere dandy. Det er han jo også i Saturday Night Live Fever. Man kan jo godt forstå det, fordi Tom Cruise, han er jo noget... Han har jo en karisma og charme, som man ikke rigtig kan komme ud om. Jeg synes jo også, Tom Cruise er en bedre skuespiller end John Travolta. Ja, det der er jeg nok enig. Ja, så er han jo mere... Han laver gode film, der er ikke Tom Cruise. Det gør John Travolta, ikke? Så på den måde... Yeah. Jamen, der er bare noget, der er noget mere drengerøvsagtigt over Tom Cruise, ikke? Og det synes jeg, der er hele vejen igennem tilbage fra Risky Business og de tidlige Cruise-film. Og stadigvæk i Mission Impossible kan man jo se, at han er en stor drengerøv. Han ville jo lave sin egen stunts, han ville jo hænge på siden af den der skide flyver, ikke? Og det er bare et eller andet. På et eller andet tid, så dør han af det der. Det er sådan en 55-årig mand, der bare vil alt selv, og tror, han er 25, ikke? Jeg frygter den dag, hvor man vågner op om morgenen, trykker på sin mobil, går ind på DR.dk, og så står der bare breaking news. Tom Cruise død i et eller andet. Han er faldet ned i et eller andet stunt, fordi han prøvede at hoppe over på et kørende tog, eller sådan noget, til et Mission Impossible 7. Ja. Det ved man bare. Det sker. Yeah. Jeg ved, hvad med det. Det er sådan, han helst vil dø, tror jeg. Go out in a blaze of glory. Yeah. Men John Travolta, han har et eller andet helt særligt over hans look. Altså, han ser mærkelig ud. Han har sådan en mystik over sig, som jeg forestiller mig kan være dragende på kvindfolkene derude, ikke? Altså, det er et eller andet, han har et eller andet helt særligt. Han ser meget mærkelig ud. Og så har han har det der hul i hagen. Hvad hedder det? Ja. Hvad hedder det? Hvad er mit? Jeg ved ikke, hvad det er. Det er jo en kløft. Kløft. Sådan en, men han har også en kæmpe mund, han ser mærkelig ud. Han er meget autoritær, ikke? Hvis man ser på film som Broken Arrow, som blev nævnt tidligere, og Face Off. Altså, der er et eller andet over ham. Der er noget... Man har lidt respekt for ham. Der er ikke så meget drengere over ham. Der er noget... Og det var der allerede dengang i Grease-tiden, synes jeg. Han er lidt mere voksen end de andre. Han har altså også noget mere karisma, end hun har. Det synes jeg altså stadig. Ja. Du kan bare ikke lide Olivia. Jeg kan bedre lide Rizzo. Hun er mere min dame. Ja, præsidentens mænds frue. Ja. De overvejede Carrie Fisher som Rizzo. Ja. I guldbikini. Åh, yes. Det var før. Overvejede man andre til at spille Sandy end Olivia Newton-John? Ja, hvad fanden har jeg læst? Men det var Travolta, der i forhold til, hvad jeg kunne finde frem til, der anbefalede hende. Okay. Og det var Kim Nicky, fordi han tog lige, hvem han gerne lige ville stå og tungekysse lidt med. Men det er rigtigt, du siger, Kasper, det var Kim Nicky, der spillede Danny på Broadway, ikke? Yes. Ja, lige præcis. Ja. Og Travolta var vist også med der i en mindre rolle på et tidspunkt. Okay. Der var også nogle, jeg synes også, jeg læste et sted, at en af de mange produktioner, der er været af Grease gennem årene, der har Patrick Swayze også været med. Jeg ved ikke, om man har spillet som Danny, Sandy. Eller man er som Sandy. Ja. Ej, han kunne gøre det godt som Danny, det kunne jeg sagtens se. Ja. Han kan også synge også, jo. Ja. Kun synge. Men jeg kunne ikke rigtig se Tom Cruise i den her rolle. Det ville være mærkeligt, sådan en ung Tom Cruise i den her rolle. Ja, det kunne man ikke. Det. Og Adrienne Barbeau har også været med i en af de der tidlige... Hun kunne være Rizzo. Ja. Men John Travolta, er han egentlig danser, før han bliver skuespiller? Eller hvad? Man kunne han forestille sig. Han danser fandme godt, ikke? Altså, ja, det gør han. Han har også lige lavet Saturday Night Fever før den her, så han var der i træning. Han var i træning, ja. Man kan så sige, op igennem sin karriere, han har ikke været ved med at... Han er ikke sådan ligesom forblevet i træning. Men han danser jo i Pulp Fiction. Ja, men med ølvorm. Men han danser, det er jo stadigvæk en af de sådan ret ikoniske dansescener fra 90'erne i det hele taget, altså den med Uma Thurman. Ja. Ja. Det er jo en af, der er blevet efterlignet næsten lige så meget som Grease Lightning. Ja. Mm. Og hvis man skal sige, en af de mest ikoniske dansescener nogensinde er jo hans solodans fra Saturday Night Fever. Ja, og det er jo faktisk, det er jo imponerende, at en mand har lavet sådan tre ting, ja. at næsten alle de har stået og lavet på et eller andet tidspunkt foran spejlet, eller lavet det til en fest eller noget. Altså. Hver morgen. Rigtig nok. Ja. Det er sgu lidt sjovt, altså. Han har betydet meget for dansefilm-genre. Ja. Dans i film. Dans på film, der er han. Hvis man skulle lave en medley af det, så ville han være rimelig meget med i det i hvert fald. Mm. Moderne Fred Astaire. Ja. Ja. Fred Astaire er så lidt mere elegant, må man sige, men ellers. Det er noget andet. Det er også godt. Det er altså voldsomt mere Gene Kelly, hvis man skal sammenligne. Ja. Gene Kelly er måske lidt mere, jeg vil sige, han er lidt mere gadedreng end John Travolta. John Travolta, det er stadig... Et af mine problemer med John Travolta og måden, han danser på, det er sådan mere, det er sådan lidt mere påtaget måden, han laver ting. Det er sådan mere, når han... Ligesom, faktisk præcis ligesom i Saturday Night Fever, at det er det, han laver om aftenen. Altså, det er ikke ham. Det er noget, han laver, når han ikke laver det, han plejer at lave på sit arbejde. Det virker meget påtaget nogle gange. Det er men det er jo fedt. Prøv at tænke sig at kunne danse sådan der i sin fritid. Ja, ja. Men skulle han danse sådan på arbejdet, eller? Jeg forstår ikke. Det kunne han da sagtens. Har du ikke set Flashdance? Det er rigtigt. Maniac. Er det ikke for den? He's a maniac. Er det ikke Flashdance? Jo. Noget med en spand vand også, og sådan noget. Ja, ja, og sådan noget på den scene, og noget, det er rigtigt, ja. Jeg kan bedre lige få det loose. Ja, det er den, jeg tænker på måske. Det med Kevin Bacon. Footloose. Har I set den der YouTube-video der, hvor de punkterer myten om Footloose? Der, hvor han danser igennem den der tomme lagerbygning, Kevin Bacon. Hvor de har sat det der musik, han danser til. Jo længere han kommer væk fra den der radio, eller hvad der er, ghettoblaster, det er, jo mindre kan han høre den. Så er de simpelthen skruet ned for lyden, alt efter hvor langt han er væk fra ghettoblasteren. Det er en lille video. Fordi han kan til sidst kan han ikke høre den. Han er over den anden ende af den der lærerbygning. Der. Den bliver du nødt til lige længe til. Det lyder genialt. Ja. Kevin Bacon, ham kan jeg godt lide. Men hvad vil jeg tænke på? Hvad er jeres yndlingssange for den her? Det er jo meget, det er ligesom meget et album, som det er en film for mig. Og der er mange gode. Det er virkelig svært. Altså, jeg har en svaghed for Hopelessly Devoted to You. Altså det, jeg synes bare, jo, det synes jeg. Og den er også bare god. Ja, jeg må indrømme, jeg kan godt lide den der, look at me, I'm Sandra. Du kan den jo. Nej, er det ikke sådan, det er ikke sådan. Nej. Hvordan er den, så synger den? Christoffer, du kan ikke højskolesangbogen. Syng. Christoffer har jo været højskolelærer. Så når nu han skulle over og lave sådan en morgensang med de gamle damer derovre, så er vi nødt til at stå og øve den, inden han gik derover. Jeg er ikke så god med tuner. Men prøv lige at synge den, Maria. Nej, det er det en af de andre, der kan. Look at me, I'm Sandra D. Jo, det, så siger Christoffer, nej. Nej. Men det er min yndlings. Den synes jeg bare er fantastisk, og den der måde, hun sådan spiller på hende der præsidentens kone. Det er hun er fandt. Hun vil altid for mig være præsidentens kone. Hun vil altid være Martin Sheens kone, der tager sin jagt mærkeligt på. Jeg tror, min er... You're the one that I want. Ja, den er også god. Den er også god. Det tror jeg sgu, det er. Altså, Grease Lightning kan næsten ikke holde ud længere. Grease Lightning. Men altså, det der er ekko, det der er ekko, der er på. Det kan jo også et eller andet. tror jeg. Jeg synes, Frankie Valli's titelsang, Grease, den er... Den er også fed. Åh, ja, den er faktisk fed, ja. Men nu kan jeg ikke huske den. Grease is the word. Jamen, hvordan er den i går? Ja. Den er bare Mortens klip hen. Har han ikke klip? Nej, jeg har ikke... Det er der synger her i podcasten. Ja. Det kan være, den kommer et eller andet sted ind i megamixet. Vi kan lige prøve... Det gjorde den ikke. Men det var fedt lige at få sådan hurtigt. Vi må da være i starten. Prøv lige, vi skal lige have Sandra D, Morten. Den er heller ikke i megamixen. Den er ikke med endnu. Der kommer... Nej, det gør den ikke. Det elsker jeg, der hvor der stemmer mødes til sidst. Hvor gør man sådan, der klippet dem sammen? Ja, hvor han sådan lige klinger over. Er det nu? Ja. Var det godt for dig? Den er i split screen, og det der, hvor deres hoveder, de sådan bliver sat sammen. Ja. Fordi han... Det er altså også, det er også en af de bedste. Det er også det, der gør den så fantastisk. Der er så mange gode numre i den. Det er der virkelig. Det er musikken det. Holder. Det er helt vildt, man. Vi sad jo bare, okay, den er også god. Man går jo og nynner sangene bagefter. Altså nu, som sagt, jeg har kun set den to gange, tror jeg. Men jeg kan da huske sangene. Dem har jeg så hørt mange flere gange to gange. Mm. Men dem går bare... Det er også sjovt, ikke? Fordi... Præcis som Maria sagde i starten, ikke? Altså hvor mange har ikke set den her, men lige så mange, altså der var jo næsten ikke nogen af os i folkeskolen, der ikke havde den her på CD. Altså, jamen, alle har hørt den i hvert fald. Eller det må være et af de mest solgte soundtracks ever. Det er også det bare i Danmark. Jeg tror, det er kæmpe i Danmark. Altså, det bliver jo stadig spændt. Du kan jo godt være til sådan nogle et eller andet halvballet, og sådan noget, så spiller de jo stadig sådan noget her. Ja, ja. Mm-hmm. I Saltum, der bliver den stadig spillet. Det er jeg sikker på. Det gør den. Yes. Det er i Saltum. Jamen altså, der er heller ikke noget, der sætter gang i en fest som Grease Megamix. Jeg har den også på vinyl. Man er så lidt beyond også. Næsten ikke holdt ud længere. Ja, den er også. Du er næsten, du er sådan blevet meta på den næsten, ja. Fordi du kender den så godt. Ja. Det er også sjovt forholdsmæssigt. Hvis man ser, jeg var inde og læste, nu skal vi se. Prøv lige at slå det op et andet sted. Den havde kostet 6 millioner dollar at lave, og den tjente lige under 400 millioner. Det er altså forholdsmæssigt ret pænt. Ja. Kan jeg vide, om den er lige så stor i andre lande, som den er i Danmark? Jamen, det er forstændigt, vi om det der med, om det er et fænomen, vi virkelig har taget til os, den der amerikanske fascination. Og det er jo også bare sådan, de virkelig amerikanske værdier, der bliver promoveret i den her. Det er jo næsten sådan helt... Jeg tror, det er USA, der aldrig har været propagandastykke, ikke? Mm. Jeg tror, den er stor over hele verden. Og du tror, hele verden, de kan se noget i den? Ja. Det kan godt være, den er sådan, den er tidsløs på den måde. Det tror jeg, den er. Det kan være, den lige pludselig får et revival igen, og så vores elever, de begynder at gå og synge de her sange, og begynder at... Det er 50-50, hvor meget den, næsten 50-50, hvor meget den har tjent i USA og resten af verden. Men det er spændende, om det får sådan en revival igen, ligesom den fik i, hvad er det, i slut 80'erne og 90'erne, ikke? Mm. Det er spændende, altså, det er jo lidt om nostalgien til det her high school miljø fortsætter, fordi det var jo, altså det fortsætter jo op igennem Beverly Hills, som vi så, og... i andre film som Clueless, vi har snakket om. Altså, det er jo meget af det samme, men... Det er vel også lidt det i Buffy, og vel også lidt det der high school-miljø, er det ikke det? Der har de jo også en hel musical-episode. Ja. Har det? Den er fantastisk. Ja. Det er jo et ret godt... Synger selv, Michelle Gellar det. Hvor det er jo okay, også... et separat soundtrack til, faktisk. Buffy, okay. Der vampire-slæger, det er det, vi snakker om. Ja. Men det er også... Altså, lad os lige tale en lille smule om musical-formatet. Fordi altså, det giver jo nogle ret ekstreme muligheder, det der med, at man går fra at spille sit skuespil, og så lige pludselig så bryder ud i sang, og alle danser og synger med, og sådan et eller andet. Altså det giver sådan, netop sådan en meta-agtig kvalitet til nogle af tingene. Og man kan sådan ligesom kommentere på ting, og få en masse information med i de der sange. Ja, det er jo sjovt, ikke? Det er lidt ligesom i operan, ikke? Altså, vi kan komme ind i hovedet på folk. Vi kan komme ind, hvad tænker de egentlig virkelig, ikke? Og så de her figurer, som de omgiver sig med, de bliver nærmest der sådan dukker, som de kan bruge til at give udtryk for deres følelser i en eller anden koordineret sang eller dans. Men der er en dobbelthed i det, som også ligger i det der, at det er meta, synes jeg, fordi at man kan, det kan både give en større identifikation, synes jeg. Ja. Men det kan også fremhæve. Men det kan også... det er jo også dybt utroværdigt. Ja, helt vildt. Det kan også rive en ud af scenen, ikke? Ja. Men den sidste gode musical, der var på et eller andet sted, Moulin Rouge, den synes jeg var fuldstændig fantastisk. Den kan jeg jo endda se i biografen. Jamen, det kommer an på, hvad du tæller, ikke? Fordi hvis man tager mange af Disney-film, det er også musicals på en eller anden måde. Og, ja, det er det. Og sådan en som Prinsessen og Frøen, ikke den hedder, den synes jeg var ret, rigtig god. Ja. Mm-hmm. Det var også sådan en... Frozen var også ganske... Prinsessen og Frøen var også sådan en slags, hvor de vendte tilbage til rødderne, og de havde lavet en stak film i nogle år, hvor der ikke var sange med, fordi at folk var blevet træt af dem. Altså. Ja. Men det er egentlig mærkeligt, at man ikke har lavet nogle flere remakes af de der musicals, fordi man kan jo sige, Moulin Rouge var jo egentlig lidt remakes af nogle musicals på en måde, for der blev jo brugt sådan elementer fra tidligere musicals, og, men samtidig også elementer fra popsangen og sådan noget. Det er jo sådan postmoderne. Ja. Men det er egentlig mærkeligt, at man ikke har lavet en masse remakes af West Side Story og Sound of Music og sådan noget. Så kunne man bare bruge de samme sange, og så kunne man sætte nogle nye skuespillere i den. Har man ikke også det? Findes det ikke også i rigtig mange versioner? Så det finder de der sikkert også på snart. Altså, det er da bare et spørgsmål om tid. Så kommer der en musical-bølge igen. Men det er godt nok længe siden, der har været sådan en live-action musical, er det ikke det? Live-action musical? Der var den der, hvad hed den der Through the Universe, eller hvad den hed? Det var der en musical. Across the Universe. Across the Universe, ja. Det der Beatles. Jamen, så var der også Sweeney Todd, var det ikke også en musical? Jo. Men Across the Universe er det nyeste, jeg kan huske. Den synes jeg var ret, det var faktisk rigtig god. Ja, den sådan dark er længere tilbage. Sweeney Todd, den kunne jeg ikke lide. Og så er der, var der Dreamgirls og... Åh, Gud. Chicago. Chicago, ja. Det var også... Den vandt den der Oscars, ja. Jamen, den er, det er en frygtelig, frygtelig film. Ej, Dreamgirls er værre end Chicago. Ja, det er den. Men Chicago er en frygtelig... Den kunne jeg... Det, Richard Gere var også en af dem, der blev opdaget under Grease musical startup. Jamen, han har jo de der kvaliteter også, Richard Gere. Altså, Richard Gere har mange kvaliteter. Ja, Richard Gere kunne jeg godt se i John Travolta-rollen. Nå, det mener du alligevel, Maria. Ja, det synes jeg. Stadig, faktisk. Det kan godt være, at han er for lidt kendt til at være i John Travolta-rollen. Nej, han er netop for meget kendt. Han har fået kendt. Han har fået kendt. Jeg synes ikke rigtig, han havde så meget i det tidligere. Det har en Officer and Gentleman, synes jeg, han har. Ej, han er bare super hot i den. Det er helt vildt. American Gigolo. Oh my god. The Horse Whisperer. Det er så Redford. Yeah. Der var faktisk en musical her var det sidste år, den var ude, eller hvornår, for i år, Jersey Boys og Eastwood, han lavede. Som jo handler om Frankie Valli and the Four Seasons. Frankie Valli, som synger Grease i den her. Og det var jo en filmudgave af en Broadway musical. Jeg ved ikke, om det var en off-Broadway musical, eller om det var en Broadway. Men den manglede virkelig noget. Jeg ved så ikke, om Eastwood var den rette person til at instruere den, men den manglede virkelig noget liv. Altså, den var virkelig langsommelig. Altså, det var en rigtig, rigtig fed sang der med, og den var indspillet, hvad man kunne sige, live. Altså, det var ikke sådan de store mime, de store og sang det, når de sang det i filmen, altså. Den del af det fungerer meget godt, men det er svært at genopleve en musical, altså genopleve den musical-genre. Jamen, altså, der har været sådan noget som Glee. Glee er jo, det startede med High School. Ja, og så er det jo Pitch Perfect, også de to, der lige har været. Ja, men det synger de i Pitch Perfect, sådan mod kameraet og sådan noget. Det ved jeg ikke. Ja, det giver, du skal spørge om det. Det ham, der jeg tror nemlig, der findes jo flere sange, hvor der er, vi så jo også den der Forelsket i New York, eller hvad den hedder, jeg kan ikke huske, hvad den hedder. På engelsk. Der er også Once. Det er jo ikke de musicals. Det er bare, hvor de bare indspiller nogle numre. Og så jamen, der er helt vildt mange musik. Efter. Once er jo sådan set en musical. Det er bare en, hvor man følger dem rundt i byen. Og jeg synes, en musical ligesom er defineret ved, at de skal danse ud mod publikum, eller synge ud mod publikum. Det er jo så din definition på musical. Det er jo ikke alles. Men så kan man... Hvis de synger nu af dialogen, så er det ligesom en operette, altså sådan set. Altså, det er jo lidt, det er en musical, der er en videreudvikling af operetterne. For eksempel den der Forelsket i New York, indspiller de jo bare nogle sange til det der band. Og det gør de også i, hvad hedder den der Inside Llewyn Davis. Det er jo også bare, hvor man følger ham, og så hører man nogle af sangene. Ja, eller Ray, eller Walk men det, the Line. Men det er jo ikke musicals for mig. Altså, der mangler den der musical, hvor de sådan... Det ved jeg ikke. Det tror jeg også, der er en definition på for musical. Jeg forstår i hvert fald godt, hvad du mener, Christoffer. Altså med, at der på en eller anden måde er en forskel, ikke også? Ja, der skal være det der metalag, synes jeg, hvor de synger ud til nogen på en eller anden måde. Ja, så er det ikke musical, synes jeg ikke. så er det bare det, jeg tror, en musikfilm. Det vil jo være, altså grænserne er flydende, tror jeg, for hvornår. Ja. Jeg kan se, at der er faktisk nogen, der har lært en version af Grease her i 2013, inde på IMDb, hvor de har lært en, hvilke af de der movie connections, der er den. Grease Triple X parody. Den må vi se. Den lyder god. Ja, men de snakker om alle sammen, Danny og Rizzo og Marty og Chacha og Travolta og Var det ikke Miley Cyrus og Justin Bieber, der skulle spille Danny og Sandy i en... Der kommer jo faktisk en Grease live-udgave nu, at der er på vej her i 16. Vanessa Hudgens fra High School Musical. Jo, der var jo High School Musical-filmen, det er jo musicals. Ja. Ja. Jo, men det er jo rigtigt, som Christoffer siger, at jeg forstår godt det med, at de på en eller anden måde fortæller handlingen, hvor man, hvis man tager en anden af mine yndlingsmusicals, Labyrinten, hvad det hedder, med Jim Henson, den gamle Jim Henson-film fra midt-80'erne. Det er slet ikke tænkt over. Det er det nemlig, fordi de bruger nemlig sangen til at fortælle, hvad de vil sige, og deres følelser, og deres, altså, på at synge til hinanden. Og der bliver det brugt rigtig godt, hvor det ikke er bare nogen, der står og synger en sang, hister her, men de bliver brugt til at fortælle, hvad der sker. Det er meget anderledes end en film, hvor de bare går ind i studiet og optager den, er sådan lidt anderledes. Og det er også lidt, Ray vil jeg nok heller ikke se som musical, fordi det er bare hans optræden, man vil se. Men alligevel, altså jeg har set, da jeg tror det var i Herning, tror jeg faktisk det var, de var over at optræde med den, The Buddy Holly Story. Og den handler jo også rigtig meget. Det var den britiske opsætning, der var på Europaturné. Og der var jeg overset den derovre. Den handler jo også rigtig meget om Buddy Holly's, eller selvfølgelig handler den om det, men Buddy Holly's karriere og hvordan han indspillede sangene. Altså. Og det er jo netop en musical. Det er jo en musical, der har gået for fuld hus i London. Altså. Og som de så har taget on the road, altså rundt i Europa. Så... Jeg siger heller ikke, der er noget rigtigt forkert. Det var bare, jeg forstår godt, hvad Christoffer mener med det, han sagde. Du er sikker på, at det ikke bare var pup og de hold i Herning og... Nej, dog ikke. På en tår og der. Åh, Buddy Holly i Herning. Jeg tror, det er et dejligt sted. Det lyder fandme godt. Hvis det findes. Skal vi ikke mødes der næste gang, vi mødes? Ja, hvis det findes. Jeg ved ikke. Mødes vi fandme Buddy Holly i Herning. Det gør vi. Men når vi nu graver lidt, ikke, så viser det sig alligevel, at der bliver stadigvæk produceret masser af musicals. Og også bare eksemplerne med de her nye serier, som egentlig er rettet mod unge mennesker, ikke lige og High School Musical. Noget, ikke? Så det er jo egentlig en genre, der lever i bedste velgående. Og jeg synes jo, at det er fedt. Jeg kan godt lide musicals. Jeg synes tit, at de ikke er så gode. Men jeg kan rigtig godt lide, når de prøver. Jeg synes, det er en fed genre, det der med at presse sang ind. Og jeg har også en forkærlighed for koreografi generelt. Ja. Altså, jeg kan også godt lide at se lidt Bollywood en gang imellem. Også bare fordi det er vanvittig koreografi. Altså, det er altså bare, ja, bare det der med at lege med filmmediet på den måde. Det synes jeg er fedt. Ja, jeg er meget enig. Der er også den her slutning på Slumdog Millionaire, hvor den går i musical. Nå, ja. Ja. Det er også mere, eller det er også lidt specielt. Fuck, var det en overvurderet film, når jeg lige tænker over det. Så dårlig er den da ikke. Prøv lige at tænke tilbage. Den er træls. Jeg synes også, den er træls. Den var træls. Næsten på højde med Dreamgirls. Rolig nu. Det er den Men jeg er rigtig glad for, at sådan nogen som Disney opretholder deres, eller bliver ved med at sende lidt musicals ud. Jeg synes, det er fedt, at det ikke er noget, der går tabt i den måde at lave børnefilm på. Jeg synes, det er fedt, at vi stadig får nogen, og de har de høje kvaliteter, de har. Altså, ja. det er jo... Jamen, nu sagde jeg før det der med, at der ikke... At de der remakes af musicals, er ikke, hvorfor de ikke bliver lavet. Men Disney er jo i gang med at remake mange af deres musicals som live action, faktisk. Der kommer jo en Beauty and the Beast, og der kommer en Den Lille Havfru musical. Okay. Har de ikke været der som... De har været på teater nu. Ja. Men, men det er jo nyt, det der med, de genindspiller dem som live-action-film. Altså. Ja, og det er noget pjat. Maleficent og de andre. Til gengæld vil jeg så sige, at den kommende Junglebogen af John Favreau, han står bag, den ser faktisk overraskende god ud. Ja, det gør den faktisk. Hvor det er Idris Elba, der lægger stemmen til Shere Khan. Okay, ja, og Bjørn er ham der, hvad hedder han? Bill Murray. Ja, det er Bill Murray, der spiller Baloo, ja. Okay. Men det er en rigtig, altså det er en fed måde at fortælle en historie på. Altså, det, jeg tror også, det giver børn noget helt særligt. At den der forståelse for, hvordan et menneske tænker indeni, ikke også? Altså, det er jo en anden måde at bruge en voice-over på, ikke? Ja, det er det jo. Det er det. Eller bruge symbolsk klipning, eller et eller andet. Ja, ja. Ja, jeg er ved at læse til pædagog, full disclosure. Og vi var for en lille måneds tid, hvor vi på en efterskole i Nær, et sted her på Fyn, og se Askepop musical. I de opførte 7. 8. 9. klasserne der. Og de der børn, der ellers ikke kan sidde stille, de, i den var det godt og vel en time og et kvarter, den der musical. Det var en lidt for kort et udgave af den rigtige musical. De sad stille. Fuldstændig, de var fuldstændig trullbundet. Og ja. Da vi kom hjem, de gik og sang sangene. Dagen efter, så gik nogle af de børn, der ikke var med der til musicalen, de gik og sang sangene, som de andre havde gået og sunget der. Altså, det, og de sad og sang det, og de sad og lavede tegninger og sådan noget også. Altså. De havde nogle gode oplevelser med det, og de lavede stopdans til Askepop-sangene også. Altså, det var virkelig noget, der havde gjort indtryk på dem. Ja, det ja. Eksisterer stopdans endnu, Niels? Det synes jeg, der er fantastisk. Ja, ja, det gør det. Men det er også, bare på altså, en iPad i stedet for. Det er blevet fornemt. Det er blevet fornemt også at hate på musicals. Jeg synes, at jeg snakker mange, lige snart man siger musicals, så er bare, musicals. Det er jo fordi, vi alle sammen har glemt en af de elefanten i rummet. En af de største musicals inden for de seneste par år, Mamma Mia. Pierce Brosnan og Meryl Streep. Det var jeg faktisk bare aften at se. I sing-along-udgaven? Nej, dog ikke. Men jeg var inde at se midt om natten, og det var endt med at blive sing-along-udgaven, fordi der stod faktisk, at man måtte gerne synge med. Det var der, da de Nordisk Film, de havde 100 års i 2007, og de sendte en stak klassiske Nordisk Film-film, og det var som regel Erik Berling-film. Og der var midt om natten, så en af dem, og jeg var inde at se den der, og der havde stået ned under, at man måtte gerne synge med. Og jeg bare håbet på, at der var ikke nogen, der havde læst det. Men det var der så også nogen, der havde gjort. Og man sad bare virkelig, og hver gang, der kom en sang på Susan Himmelblå, så var nogen, der havde sang med. Det var frygteligt. Men filmen var god at se i biografen. Altså, den oplevelse, vi ikke har været foruden, men ja, jeg skulle have læst det med småt, tror jeg. Nu er sangene godt nok også det bedste ved den film, der genså den her den anden dag. Puh, ja. Åh, så slet man det. Ej, der er bare sådan nogle sjov. Altså, den virker bare meget som en 80'er, sådan et dansk forsøg de på at lave noget action. Virkelig, hvad de siger. De siger sådan nogle ting, man ikke siger i virkeligheden. Det virker bare sådan så opstillet. Jeg kunne godt mærke, at Balling var lidt rusten på det tidspunkt. Ja, netop. Og så Kim Larsen måske heller ikke lige sådan været det bedste skuespiller deri. Nej, men han vinder på charmen i hvert fald. Hold nu op for helvede! Benny for helvede, hold nu op! Det er, lige nu gør du nej, ja, Clausen. Ja. Jamen, jeg tror faktisk, nu lige tilbage til det der med musical, ikke? Jeg tror faktisk, jeg har 5 musicals, der er sådan noget på min top 20 film all time. Det tror jeg alligevel, jeg har. Okay. Hvad er de andre? Jeg går ud fra Grease af en af dem. Nej, det er jeg ikke sikker på, at den er, faktisk. Altså, nå. Sound of Music er eddermame højt op på min. Det er den. Ikke? West Side Story også. Ja. Singing in the Rain. Hvilken version? Altså hvis det er film, du snakker om, er ja, det ja, ja, ja, ja, ja, det er det. Så hvilken version af West Side Story? Jamen, og gamle. Hvad er det? Er der flere? Er det? Ja, der er kun Robert Wise's. Ja, det er den jeg tænker på. Okay, jamen jeg troede den var blevet lavet mange gange, men det er historien er der mange. Det er jo god millionhistorien. Ja. Det er det. Ja, okay, måske er der kun de 3. Så er der også Mr. Feebles og Men in Tights og alle de andre gode. Ja. Men det er jo sjovt, fordi mine elever griner lidt af mig, når jeg sådan viser et musicalklip og snakker om, at jeg godt kan lide musical. Jeg synes, det er en fed genre. Det er jo sådan lidt, der er mange, der synes, det er sådan lidt, fimmy, og synes musical er fedt. Men det er jo det, og det er også det, jeg tror, jeg er en af grundene til, at der bliver så hurtigt hated på det, ikke? Det er sådan, det bliver forbundet med noget gay. Jamen, vi er jo vokset op med det. Bare se Muppet Show, som man så hele tiden som barn, ikke? Det er jo også musical. Altså, det er jo det, folk de glemmer, ikke, at de accepterer rask væk Disney-musicalene, uden at tænke over, at det er en musical, fordi det, sådan er det bare ikke, når det er en Disney-film. Ja, ja, eller familiefilmen Meet the Feebles, det er jo også en musical. Ja, ja. Børnefilmen. Meet the Feebles. Eller. Nej, og det er også derfor, det er derfor, jeg er glad for, at Disney fortsætter, fordi jeg synes, det ville være synd, at man ikke har sådan noget. Det jeg er glad ved at se, også der, som vi snakker om med Bjergkøben Grand Prix. Jeg synes, det er fedt, at børn stadigvæk kan holde til sæsonen, og jeg synes, det er sejt, og jeg synes, det vil være synd, hvis den genre går tabt på en eller anden måde. Men, South Park kommer jeg lige i tanke om. Åh, ja, South Park The Movie, ja, det er rigtigt. Den har jeg også nummer. Det er rigtigt. Og Lego-filmen, selvom det ikke er en musical, den har jo også en musical-sekvens. Det er rigtigt, ja. Ja. En god film. Det er rigtigt. Ja. Nå, skal vi til at runde den af? Har I mere om Grease? Nej, men ikke sådan end det der med, altså musical også, at se en musical er jo også, jeg synes det også, det er en stor oplevelse. Altså de der Andrew Lloyd Webber musicals i London, de kan da også et eller andet. Åh, ja. Der er specielt ved, at du ser en historie, og så får du sådan kædet det sammen med noget musik, så det sådan nærmest går ind og sætter sig endnu mere fast i din hjerne. Det bliver så storladende, og det er jo følelser. Altså. Ja, men der er også et eller andet med, at du forbinder nogle billeder med noget musik på så kraftfuld en måde. Ja. Det ligger så meget, meget fast i din hukommelse, synes jeg. Der sker det rent. Hallo? Hallo? Hej, er du væk? Så, hvis han svarer nu, så er han ikke væk. Han har fået en bildør i hovedet. Han har været på Body Holly igen. Var der mere, du ville sige, Christoffer? Nej, det tror jeg ikke. Nej, det tror du ikke. Det er faktisk meget sjovt. Mens du sad og så film, så Helle, ja, det er den eneste musical, Helle, hun kan holde til at se. Hun hader musicals overalt på jorden. Det er simpelthen noget af det værste, man kan sætte hende til at se. Nå. Også Disney-film. Især Disney-film. Jeg ved ikke, hvorfor. Men, er hun sådan en gyserpige, eller hvad? Nej. Vi har meget, meget få film til fælles. Eller film, vi kan holde til at se sammen. Nå, det er et helt andet, ja. Mens jeg så den sidste scene, der hvor Sandy, hun har de her meget, meget, meget tætsiddende bukser på, sagde hun, at de var nødt til at være syet på. Og det var jeg selvfølgelig nødt til at undersøge, og det var det også. Men det er jo vanvittigt. Hvordan er det foregået? Ikke med en symaskine, tror jeg. Nej, men det er det, man forestiller sig ind i hovedet, ikke? Hun lige lægger sig op på bordet, og så bliver kørt sådan igen. Ja, ja, så de har været nødt til at tage de takes, hvor hun havde dem på, fordi hun kunne ikke få dem af igen, jo. Ja. De ser nærmest også ud, som det er en del af hendes krop, så tæt sidder det her. Altså. Yes. Og det er godt. Og det synes jeg er fint nok. Der er ikke noget skjul, men de afslører sig også alt. Hun må have worket noget ud for de der på. Nå, nu er Niels taget på Body Holly, kan jeg se, han er smuttet. Det var det. Body Holly i Herning, den er usikker i aften. Det stikker jeg bare lige af her, så de lægger nok ikke mærke til det. Ja. Næsten nødt til at have ham tilbage, når jeg skal høre, hvad vi skal snakke om i næste uge. Eller 14 dage. Hvem er det, der skal bestemme i aften? Det er mig. Åh, oh, nej. Hvad? Ja. Det vil jeg ikke sige. Ja. Se, du har bygget sådan et rygte op nu. Det er alt det der. Jeg har da kun valgt gode film. Jeg tror, det er et eller andet med kampsport. Ja. Jeg plejer det at være, når det Ja, der må være et eller andet, vi ikke har set endnu. Ej, det er det faktisk ikke. Nielsen gider ikke mere tilbage igen. Kan du give et hint, så skal vi gætte, hvad det er? Jo, vi skal... Jeg kan ikke huske, om vi snakker om det i sidste podcast, eller om det var bagefter, men jeg er kommet i sådan en sci-fi humør. Så vi skal snakke om noget sci-fi. Så jeg var ved at undersøge, hvilke store klassikere det var af sci-fi. Jeg fandt faktisk en, som jeg ikke havde set endnu. Meget, meget underligt nok havde jeg ikke set den endnu, fordi det er jo en af de store, datidens store sci-fi klassikere. Episke sci-fi klassikere. Og jeg ved godt, hvad det er nu. Okay, det var meget godt klart. Jamen, jeg tror, jeg så din Facebook-opdatering i dag. Så ved du godt, hvad det er. Det er rigtigt. Det er Sean Connery-klassikeren Sardos, vi skal se. Fedt. Den glæder mig til. Der er noget med, der er et stort rumskib, der ligner et ansigt, hvor der kommer våben ud af munden på den på et tidspunkt. Det glæder mig til den scene. What? Den har jeg sgu heller ikke set. Hvad hedder den, siger du? Sardos. Det er sådan en post-apokalyptisk. Med set. Jo, der er sådan to... hvad det hedder, verden er blevet delt i to. Sådan to stammer, eller sådan et eller andet, som bekriger hinanden. Og ja, så er der noget med noget kamp og noget våben og noget. Jeg har ikke set den, så jeg ved ikke, men den så rigtig dårlig ud. Og Sean Connerys tøj, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, det er ret fantastisk. Nu ser du tøj, jeg ved godt, det er den der uniform, du tænker på. Altså, jeg kan godt lide, ja, det er faktisk lidt der ingen af der har set den. Det er faktisk lidt sjovt. Men det er jo det der fejl, jo. Ja, jamen, det kan jeg godt se. Jeg har ikke tænkt, det er en klassiker. Det er det, der glæder mig til. Men ja, jeg tror, det bliver godt. Jeg tror, det bliver... jeg har hørt om folk, der har set den, og de synes, den var ret... Jeg tror, det er fantastisk. En af de, du bliver nødt til at se alene. Jamen, det gør jeg så. har du set... Prøv lige at vise et billede af Sean Connery, så... Jeg viser et lille billede af Sean Connery. Han er, altså, gå hjem Tom Cruise. Ja, det er det. Ja, okay. Men ja, hun køber den ikke helt. Hun tror ikke helt på det. Nå. Nå. Er det ham der? Ja. Shit, var det ham, Morten? Åh, gud, er det Sean Connery? Ja. Okay, det er fuldstændig vanvittigt. Ja. De der støvler, han er på, dem har han lånt af, hvad hedder hun, Julia Roberts i Pretty Woman. Oh ja. Jeg synes heller ikke, det ser sådan videre behageligt ud. Hans junk, den er jo bare fuldstændig sådan spændt op. Men det går bare i fremtiden, man bliver nødt til at spænde sin junk op på den måde. Derfor. Han er da ikke sådan særlig markeret, vel? Han har stadigvæk den der farkrop. Men det er Sean Connery, det er James Bond for hende. Ja, prøv at putte. Ja. Det er der så simpelthen ikke så bedre ved. Ikke i dag. Åh. Bare vent. Om 5 år, så ser Daniel Craig sådan ud. Nej, det kommer han aldrig til. Nå, skal vi runde af? Jeg tror ikke, Niels er kommet tilbage. Der er simpelthen for... Der er crowded... Jamen, der er også lige en halv time tilbage af, hvad hedder det, happy hour nede på Body Hull. Ja, til løbet nu, så kan jeg lige nå den. Og så har han bare gået ned til DJ'en, så har han bare sagt, nu skal I bare spille Grease Megamix. Ja, så har han bare sat den på. Så er han bare på dansegulvet og laver moves. Ja. Han har ikke haft set den med, de har den. De har den, det er rigtigt. Ja. Den kører jo i forvejen, det er rigtigt. Yes. Nå, tak for i aften. I lige måde. Ja, tak for i aften. Ja. Og det var fedt, du var med, Maria. Ja, det bliver fedt. Jeg tror, du kan godt overtale Maria. Jeg tror gerne, hun vil inderst inden. Det er sci-fi. Man kan altid se sci-fi. Nej, det kan man nemlig ikke. Nej, det er mere mig, der er sci-fi, end du er. Det var valget mellem den her, eller Masters of the Universe, som altid bliver ved med at hænge et eller andet sted. Vi får aldrig set. Den er altså også god. Den hænger altid, og vi får den aldrig set, men på et eller andet tidspunkt, så er der nok nogen, der vælger. Ja, på et tidspunkt, altså hvis vi bliver ved med at lave podcast, på et eller andet tidspunkt kommer vi jo til. Vi stopper aldrig. Nej, jeg så den fedeste stopper ikke, Master vi har set of alle hvad hedder det, reference i dag. Jeg sad og så Family Guy, sådan et afsnit, hvor Stewie, han tager steroider og bliver sådan totalt pumpet. Og så løfter han lige sådan en vægtstang på et tidspunkt og siger, I've got the power! Det er en fantastisk tv-serie. Nå, Christoffer, vi skal også se Gift ved første blik. Nej, det skal vi ikke. What? Så, Marias. Jeg kom til at tænke på det der, jeg har sgu da mange guilty pleasures egentlig. Kom jeg til at tænke på her den anden dag. Vi er i den der podcast, hvor vi snakker en guilty pleasure. Ja, jeg har ikke nogen. Yes, jeg skulle have både bagedysten og så det der gift ved første blik, eller hvad det hedder. Ja, det er du har guilty. Du kan godt lide sådan nogle så Godfather og noget film noir og noget... ja, totalt sådan en dræls elitær. Ja. Ja, det skal vi åbenbart. Hej. Jamen, god fornøjelse med det, så. Ja. Ja, tak for i aften. Tak for i aften.